think of some cliche to mouth to make our parting seem less sad. But if I... Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Χαίρετε, τη εσπέρα, καλή διασκέδαση. Πώς έχετε? Το πώς έχετε είναι δικό μου, τα υπόλοιπα τα είπε ο Γιάννης Κάπα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που οι ακροατές και οι ακροατριές μας είναι γραμματιζούμενοι άνθρωποι. Λόγοι άνθρωποι. Ποια εσπέρα, κακομοίρη. Γράψτε το χαίρετε τώρα, άσε με τώρα του γραμματιζούμενου εδώ πέρα. Ξέρετε ότι είναι ύποπτο, παιδιά, να κάνετε ορθογραφικά λάθη. Μπορεί να σας συγχαρεί η Χρυσή Αυγή. Καλησπέρα και στους αγαπημένους αγαπημένες ακροατές ακροάτριες. Γενικά από όπου και αν μας ακούτε, το chat πάντα έχει μια μικρή προτεραιότητα. Αλλά είτε είστε στο The Press Project, είτε είστε live, είτε είστε κονσέρβα, είτε στα FM της Περιφέρειας, είτε στο μεταδεύτερο. Γεια σας, γεια σας. Τα φιλιά μας στο μαγευτικό μεταξουργείο μας στέλνει ο Αναστάσης. Είναι όντως μαγευτικό το μεταξουργείο, Αναστάση. Εξωτικό, βεβαίως. Λοιπόν, μην το μάθει η Ευγενία Μανολίδου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν μια ιδιαίτερη γλωσσική ευαισθησία που το ένα ρεζιλίκι μετά το άλλο μαζεύει η σχολή εκεί πέρα, μετά το roots, τις ρίζες της, που το έγραφε με ή και το ετυμολογούσε από το ρήμα ρέο. Λοιπόν, τα μαθήματα σε σκύλους πώς πάνε? Δεν ξέρω, γι' αυτό πρέπει να μας μιλήσει ένας σκύλος. Δεν νομίζω ότι μπορούμε τώρα εμείς να μιλήσουμε εξ ονόματος των σκύλων. Γιατί έχει και κάποια χρόνια. Δηλαδή αυτό είναι ένα δημοσιογραφικό θέμα που αξίζει έρευνας και να ξεκινήσουμε με αυτό, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, πότε ξεκίνησαν τα μαθήματα σε σκύλους, πότε ήταν η πρώτη ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη? Δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή αυτοί οι σκύλοι να μιλάνε αρχαία ελληνικά? Τόσο ντουγάνια είναι οι σκύλοι, γιατί προφανώς φταίνει οι σκύλοι. άμα δεν έχουν πιάσει τα μαθήματα, πώς φταίει ο σεισμόπληκτος για το σπίτι? Που τα έλεγε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα το χτίσουμε σωστά, είπε. Γενικά. Πολλοί κόσμοι μπορεί να φταίει. Σίγουρα δεν φταίει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ας πούμε. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ουσιαστικά είναι το ίδιο μοτίβο. Πάτε και κάνετε ό,τι γουστάρετε. Nothing for my plights, but the Mediterranean looks like aspirin tonight. This ocean puts in motion all our wildest crucial thoughts, turns brain to continue. Μετά από αυτό το δημοσιογραφικό ερώτημα που θέτουμε στον Υπουργό Ανάπτυξης και ελπίζουμε να μας απαντήσει, να πάμε στο επόμενο. Φασίστες. Λοιπόν, τι γίνεται με τα φασιστάκια? Να τα λέμε φασιστάκια αυτά? Μικροί φασίστες. Φασιστούλοι. Μικροί, μεγάλοι τώρα, κάποιοι μικροί, κάποιοι από δίπλα. Υπάρχουν καταγγελίες ότι είναι εξωσχολικοί. Βεβαίως, αυτή τη φορά μένουν πολύ στο περιθώριο αυτές οι καταγγελίες. Όπως μια εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ που είπε ότι έχει μαζευτεί όλη η Χρυσή Αυγή της Δυτικής Θεσσαλονίκης εκεί πέρα. Υπάρχει και ανακοίνωση εντωμεταξύ της ΓΑΔΘ που λέει ότι συνελήφθη κόσμος που πήγε να μπει στο σχολείο. Δεν ήταν από πριν. Αλλά εντάξει. Είναι δεύτερη σερή μέρα που έχουμε επιθέσεις. Αστόχησαν πάλι τα ΜΑΤ. Δηλαδή στην αρχή φαίνεται, υπάρχει και το σχετικό βίντεο, ότι ψεκάζουν με χημικά τις αντιφασιστικές οργανώσεις που βρίσκονται απ' έξω και δέχονται την επίθεση. Πώς συμβαίνει πάντα να στοχούν όπως σε τέτοιες περιπτώσεις και να επιτίθενται στους αριστερούς οι δυνάμεις αστυνομίας, είναι απορίας άξιων, δεν είναι ότι το έχουμε ξαναδεί. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Και για να κάνω μια σούμα πολύ πολύ γρήγορη, Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να κάνει τη σύνδεση, και όντως είναι ένας φορέας που πρέπει να προσέχει και να μιλάει στοιχειοθετημένα. Δηλαδή, εδώ έχεις από χθες την ανακοίνωση της Χρύσης Αυγής για την, που λέει μπράβο στην νεολαία κλπ. Έχεις τις φωτογραφίες με τους ναζιστικούς χαιρετισμούς. Έχεις τα συνθήματα. Έχεις τα συνθήματα. Τα κλασικά χρυσαυγήτικα συνθήματα. Ναι, ναι, ναι. Αναρχή και Πολσεβίκη, και αυτή η γη δεν σας ανήκει. Και... ναι, ναι, ναι. Σαπούν και νερό σε κάθε αναρχικό κλπ. Το Υπουργείο Παιδείας δεν βιάζεται να βγάλει πρόχειρα συμπεράσματα, βιαστικά συμπεράσματα, και λέει για μεμονωμένες ομάδες. Και καταδικαστέα κάθε πράξη βίας. Καταδικάζουμε τη βία από όποιον προέρχεται. Μεμονωμένες ομάδες. Τώρα τι είναι αυτοί, μπορεί να είναι χρυσαυγήτες, μπορεί να είναι τροτσκιστές, μπορεί να είναι μαουικοί. Ποιος ξέρει. Ξέρεις εσύ. Καταρχάς, ρε Θάνο, τι θα πει μεμονωμένες ομάδες. Δεν είναι λίγο αντιφατικό αυτό? Δηλαδή μπορείς να πεις ότι είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Υπήρξε ένας μαθητής που είπε κάτι, αλλά δεν θα πρέπει να συνδεθεί με ένα ευρύτερο φαινόμενο. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Αν είναι ομάδες, είναι ομάδες. Μεμονωμένες ομάδες. Ναι. Μεμονωμένη εγκληματική οργάνωση, ας πούμε. Ναι. Μα. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι έχουμε ναζιστικά συνθήματα, συνθήματα του κλασικού ρεπερτορίου της ακροδεξιάς. Έχουμε ένα πολύ γλυκό και τρυφερό τατσιμιτσικότσι, έναν αγκαλισμό με την Χρυσή Αυγή, η οποία έβγαλε υποστηρικτική δήλωση, και έχουμε και ευρήματα που ανακοινώνει η αστυνομία, που περιλαμβάνουν όχι μόνο σιδηρογροθιές αλλά και μαχαίρια, σουγιάδες. Δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να επιμείνει αρκετά σε αυτό για να φανεί με τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα. Έχουμε να κάνουμε με φωνιάδες. Έχουμε το προηγούμενο της υπόθεσης Φίσα. Λοιπόν, κάθε φορά που κάποιος μαθητής, ξεμαθητής, πολύ μικρή είναι η διαφορά για μένα, αλλά κάθε φορά που κάποιος φωνάζει ένα ναζιστικό σύνθημα και κρατάει ένα μαχαίρι, έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο που θα είναι ο επόμενος Φίσας. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Αυτό έχουμε μπροστά μας, και δεν ξέρω τώρα, ζώντας την εποχή μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής στο δικαστήριο, δεν ξέρω πόσοι θυμούνται πώς συζητήθηκε αρχικά το φαινόμενο. Είναι και αρκετός ο καιρός τώρα, δηλαδή μας ακούνε άνθρωποι που ήταν στο σχολείο, στο δημοτικό. Ναι, δεν παρακολουθούσαν τη συζήτηση που γινόταν εκείνη την περίοδο, αλλά όταν ανέβαινε η Χρυσή Αυγή, η αφέλεια με την οποία είχε αντιμετωπιστεί το φαινόμενο ήταν τρομακτική. Και όταν λέω τρομακτική, δεν είναι σχήμα λόγου, ήταν μια αφέλεια πάρα πολύ πονηρή. Ήταν ένα μείγμα χαζομάρας και επικίνδυνης εθελοτυφλίας αυτό που συνέβαινε εκεί πέρα. Γιατί λεγόταν ότι έλα μωρέ, δεν τα πιστεύουν αυτά τα πιστεύει ένας πολύ μικρός πυρήνας, ο κόσμος μόλις καταλάβει τι είναι θα τους γυρίσει την πλάτη, σιγά μην είναι όλος αυτός ο κόσμος φασίστες, και ξαφνικά είχαμε οργανωμένα τάγματα εφόδου. Και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πιτσιρίκια τα οποία οπλοφορούν. Καταλαβαίνω ότι βολεύει ένα μέρος της συστημικής δημοσιογραφίας και της κυβερνητικής ρητορικής να μιλάει για επεισόδια έτσι κάπως ουδέτερα. Επεισόδια, αυτό που γράψε ο Μπογιόπουλος, όπως λέμε τσακώθηκαν για το ποδόσφαιρο, αυτό είναι τα επεισόδια. επεισόδια θα πει ότι δεν αναγνωρίζεις ότι έχεις να κάνεις με οργανωμένους φωνιάδες. Γιατί περί αυτού πρόκειται? Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή λυσάνε, αφρίζουν και μας περιμένουν να μας μαχαιρώσουν. Περί αυτού πρόκειται. Και την προηγούμενη φορά το λάθος που κάναμε και που δεν ήταν λάθος από την πλευρά της κεντρικής πολιτικής πηγής που το προωθούσε το φαινόμενο ήταν ένας πολύ πονηρός υπολογισμός ότι θα υπάρξει μια πάντοτε φιλική προς το κράτος εκτόνωση από τη Χρυσή Αυγή, δηλαδή μια επιφανειακά αντισυστημική φωνή η οποία θα απορροφά κραδασμούς χωρίς όμως να απειλήσει σε τίποτε το κράτος. Αυτό το πληρώσαμε και το πληρώσαμε με αίμα που θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ περισσότερο. Δηλαδή συζητάμε τώρα ότι έχουμε τα δύο θύματα που ξέρουμε, τα τρία θύματα που ξέρουμε. Δηλαδή είναι και αυτός που μαχαιρώθηκε στα Πετράλωνα, το θύμα της επίθεσης στα Πετράλωνα και ταυτοχρόνως και ο άνθρωπος που μαχαιρώθηκε κατά το πογκρόμ που ακολούθησε την υπόθεση Καντάρι. Οπότε το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε ένα ακόμα θύμα στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, ας πούμε, το ότι επέζησε ο άνθρωπος από τα τραύματα, εντάξει, είναι ένα τυχαίο γεγονός. Τη σκαπούλα, ρε. Αλλά αυτό που λέμε τώρα είναι να ασχοληθώ με αυτό που δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Δεν είναι αν θα σε πετύχει η μαχαιριά πιο εδώ ή πιο εκεί για να ζήσεις. Είναι το πώς αντιμετωπίζουμε συνολικά αυτό το φαινόμενο. Έλα, Θάνο. Έχει μια αξία ότι όλο αυτό ξεκινάει, όπως αναφέρεται και γράφεται, από φυλάδια που μοίραζαν αριστερές οργανώσεις ενάντια στην ελάχιστη βάση εισαγωγής. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν οι τραμπουκισμοί και οι επιθέσεις από τους φασιστικούς θύλακες της περιοχής. Αυτό έγινε μάλιστα πριν την πρώτη μέρα επεισοδίων. Και φαίνεται να ξεκίνησαν έτσι και οι κινητοποιήσεις και λοιπά. Και το διαβάζεις και σκέφτεσαι ότι γενικά βολικό είναι για την εξουσία να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα επιτεθεί με καδρόνια, πιθανώς μαχαίρια και λοιπά σε κάποιον που απλώς θα αντιδράει σε μια τέτοια κυβερνητική πολιτική που επηρεάζει πάρα πολύ τον κόσμο. Βολικό δεν είναι? Απλά να έχεις τώρα τους άλλους εκεί, τους ενοχλητικούς αριστερούς, να μοιράζουν φυλάδια για τα 15.000, 20.000 παιδιά που μείναν έξω από τα πανεπιστήμια, να τα μοιράζουν έξω από σχολείο. Πού ακούστηκε, ναι, γιατί, αυτό τώρα? Ναι. Είναι πάρα πολύ βολικό για την εξουσία που έχει περάσει αυτό το μέτρο, το οποιοδήποτε μέτρο, να έχεις άνθρωπος να επιτίθεται στους άλλους που θα αντιδρούν. Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις το πόσο είναι χρήσιμος ο φασισμός για την εξουσία. Προφανώς δεν λέμε ότι τους έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Δεν ισχύει αυτό. Απλώς εξηγείται με ένα πολύ τέτοιο μικρό παράδειγμα, εξηγείται το πόσο χρήσιμο είναι να υπάρχει. Και μετά να λες ότι εντάξει, μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι και λίγο αυτοί, λίγο αυτοί, λίγο εκείνοι. Λες και είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ας πούμε, και με χαιρόνται χούλιγκανς. Νομίζω ότι και πάλι έχει μια αξία να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβη στις αρχές της κρίσης. Γιατί τολμούν με θράσος σήμερα να αποδίδουν στους αγανακτισμένους την άνοδο της Χρυσής Αυγής, αλλά όλοι θυμόμαστε ότι ξεκινήσαμε την κρίση έχοντας μια τρομερή επιθετικότητα εναντίον των πολιτικών, η οποία εκφραζόταν με γιαούρτια και μούτζες, και η Χρυσή Αυγή μπόρεσε ένα τεράστιο κομμάτι αυτής της οργής να το στρέψει εναντίον μεταναστών και κομμουνιστών και αναρχικών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ χρήσιμη δουλειά αυτή που κάνει. Αυτό εξηγεί όλη αυτή την υποτιθέμενη αφέλεια με την οποία το σύστημα αντιμετωπίζει πάντοτε τους χρυσαυγίτες. Που λες, μα τώρα δεν το βλέπει ότι αυτός δεν είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να τον έχεις μπροστά σου και να τον ρωτάς πώς το χορεύει το ταγκό? Δεν το βλέπει ότι δεν είναι για να κάνεις ψηλή κουβεντούλα για το τι αστείο που ήταν το εγέρθου του? Οπότε νομίζω ότι και τώρα χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή για να βάζουμε τα πράγματα στην ακριβώς σωστή τους διάσταση, που είναι ότι έχουμε πιτσιρίκια με μαχαίρια, έχουμε δυνάμει φωνιάδες. Αυτό έχουμε απέναντί μας. είναι όλα πράγματα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί. Αυτό κάνει την κατάσταση ακόμα πιο σοβαρή, γιατί βλέπεις το κακό σενάριο που μπορεί να πάει το πράγμα στην πορεία. Δηλαδή, το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα, και τις αντιδράσεις έχουμε δει. Για την αστυνομία, ας πούμε, δεν γίνεται να μην θυμάσαι ότι οι διάδες δελτάδες τι ήτανε που στάλθηκαν στο σημείο της δολοφονίας Φίσα όταν ξεκινούσε η επίθεση, έκαναν το γύρο τετραγώνου που καταγράφηκε αυτό στην έρευνα του Forensic Architecture, ή το ότι άλλαζαν οι επίδοξοι δολοφόνοι των Αιγύπτιων αλληλεργατών, άλλαζαν μπλουζάκια μέσα στη Γαδά για να πάρουν λευκά μπλουζάκια και να μην έχουν τα χρυσαυγίτικα και μην γίνει καμία σύνδεση. Δεν γίνεται να μην θυμάσαι τέτοια περιστατικά. Και επίσης και μια καταδικασμένη στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης είναι αστυνομικός. Πληροφόρηση δότρια κλπ. Μία. Βρέθηκε μία. Υπόπορη. Ναι, υπόπορη. Βενετία υπόπορη. Και αυτά είναι οι μεγάλες περιπτώσεις. Υπάρχουν και μικρότερες περιπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Στην εμπρισμό της Λιμπερτάτια, πάλι η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Σε πετροβολισμό του Ελεύθερου Κοινωνικού Κέντρου Σχολείου, πάλι δεν έκανε τίποτα. Αυτά υπάρχουν σε βίντεο. Ο εμπρισμός της Λιμπερτάτια έγινε το 17 και από κάπου ακούω τη φωνή μου, Κωνσταντίνε. Αλλά δεν πειράζει, θα συνεχίσω. Υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν. Το λέγαμε και χθες, οι δηλώσεις των πολιτικών, οι δηλώσεις των δημοσιογράφων, η κάλυψη των ΜΜΕ, όλα αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, έβλεπε βία μόνο από την άκρα αριστερά. Πώς το Υπουργείο του θα βγει και θα πει, παιδιά είναι φασίστες, εμείς δεν ανεχόμαστε φασίστες στα σχολεία και δεν ξέρω εγώ τι. Και να σου κουνάει και το δάχτυλο κεραμέως. Μετά, γιατί τις κάνουν κριτική από την αντιπολίτευση και λέει, εγώ το καταδίκασα και μπορεί να μην χρησιμοποιήσω τις λέξεις που θα θέλατε. Είναι η λέξη που θα θέλαμε. Δεν έχω κανέναν ταλκά, ξέρω εγώ, να δω την κεραμέως αντιφασίστρια. Είδα το Σαμαρά πριν ένα χρόνο. Φτάνει. Φτάνει. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε όλα αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Συν κάτι το οποίο νομίζω δεν είναι υπερβολή, η σύνδεση με το Μακεδονικό. Από την εποχή του Μακεδονικού, λέγαμε με τον Κωνσταντίνο και βασιζόμενοι στον Δημήτρη Ψαρά, το πώς η Χρυσή Αυγή βρήκε και άρχισε να ανεβαίνει λίγο μετά το Μακεδονικό, το πρώτο Μακεδονικό. Περίοδο Υπουργού Εξωτερικών Σαμαρά, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κλπ. Την περίοδο του Μακεδονικού είχαμε μαζικές καταλήψεις στα σχολεία από εθνικιστικές ομάδες, τώρα κάποιοι μαθητές, κάποιοι όχι, και είχαμε όλη αυτή την προσπάθεια να ριζοσπαστικοποιηθεί η κοινωνία προς τα δεξιά. Υπήρχε φυσικά και η Νέα Δημοκρατία που επένδυσε σε όλο αυτό και έβγαλε ντουντούκα για όλο αυτό, όπως και ότι πολλές επιθέσεις φασιστικών ομάδων έγιναν στο περιθώριο συγκεντρώσεων για το Μακεδονικό. Νομίζω ότι βλέπουμε τη συνέχεια αυτού του πράγματος σε συνδυασμό με το ότι έχουμε δύο κρίσεις, μία υγειονομική, μία οικονομική, την οικονομική τώρα τη τσαλαβουτάμε σιγά σιγά, συν την προσπάθεια να πατήσουν πάνω στον αντιεμβολιασμό, τα περί συνωμοσιών, να μας αλλάξει το DNA και όλα αυτά. Εκτός από τον αντιεμβολιασμό, να πούμε ότι η Χρυσή Αυγή δεν επιβλήθηκε στην ελληνική κοινωνία μιλώντας για τον Χίτλερ. Δεν θα συμβεί έτσι. Δεν συνέβη έτσι και ούτε και πρόκειται να συμβεί έτσι. Υπάρχει πάντοτε μια διεθνώς παρατηρημένη και διαπιστωμένη διγλωσία στα νεοναζιστικά μορφώματα, όπου πάντοτε υπάρχει μια πλήρης αναντιστοιχία ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο απευθύνονται στην ευρύτερη κοινωνία, στο γενικό κοινό των Ελλήνων που τους ακούνε, και στον τρόπο με τον οποίο απευθύνονται στο εσωτερικό τους. Αυτό συνέβη στη Χρυσή Αυγή, το είδαμε πάρα πολύ καθαρά, και αυτό που έγινε ήταν ότι χρειάστηκε ακριβώς το Μακεδονικό στις αρχές της δεκαετίας του 90, προκειμένου για πρώτη φορά να απευθυνθούν σε μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Όχι μιλώντας εναντίον των Εβραίων, το οποίο δεν θα είχε κάποια απήχηση, αλλά μιλώντας για την Μακεδονία μας, που ήταν κάτι που μπορούσε πάρα πολύ κόσμο να τον συγκινήσει, και ξέρουμε κιόλας ότι είναι κάτι το οποίο βόλευε και το κυρίαρχο αφήγημα. Εντάξει, και μερικές λίγο γραφικές φωνές δεν βαριέσαι. Τώρα τι δεξιός, τι ακροδεξιός. Όταν πρόκειται για τη Μακεδονία μας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε πολύ ευαίσθητοι με αυτά. Οπότε και τώρα υπάρχει πάλι ένα έδαφος φιλικό. Οφείλεται και στο ότι η κεντρική πολιτική σκηνή δεν ευνοεί τις πολιτικές διακρίσεις. Δεν υπάρχουν πολλά να συζητήσεις δηλαδή στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Δεν. Είναι μια οικονομική πραγματικότητα στην οποία τα μεγάλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, αδικότερα τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ της παρέας μας, αλλά δεν έχουν πάρα πολλά για να διαφωνήσουν, οπότε βολεύει όλο τον κόσμο η στροφή προς τέτοια θέματα. Και αυτό το πληρώνουμε με φόνους. Βολεύει σίγουρα η στροφή προς τα δεξιά. Δηλαδή, ας στρίψει ο άλλος δεξιά και τώρα σε ποιον όροφο της δεξιάς πολυκατοικίας θα πάει, σιγά ένα πάνω, ένα κάτω, κάπου μπορεί να βρεθούμε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα, ή είναι αυτός ο τρόπος σκέψης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προσπαθήσει πάρα πολύ επί Κυριακού Μητσοτάκη, ακόμα περισσότερο, να επενδύσει σε αυτόν τον ριζοσπαστικά δεξιό λόγο, την alt-right που είναι η διεθνής ορολογία. Το είδαμε και πρόσφατα με τον Μπογδάνο να στοχοποιεί νήπια και να βγάζει λίστα. Μας βάζετε την ανάρτηση της Λατινοπούλου. Ακριβώς αυτό είναι το concept της alt-right, ότι ναι, εντάξει και δεν είναι ομάδες, και πρέπει όμως να δούμε ότι οι μαθητές είναι αυτοί που υπερασπίστηκαν το σχολείο τους. Σίγουρα έγινε έτσι. Εμείς είμαστε με τους μαθητές. Υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα και πάλι το πρέπει να ξαναπάμε στο μακεδονικό, γιατί εκεί ένα ζήτημα ακροδεξιάς μπήκε κεντρικά με όχημα τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή εκφράσεις για προδότες και προδοτική συμφωνία και πουλήσαμε τη Μακεδονία μας και ανταλλάξατε τη συντάξη με τη Μακεδονία, δεν μπήκαν από τη Χρυσή Αυγή το 2017-18, μπήκαν από τη Νέα Δημοκρατία, του κ. Μητσοτάκης, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, συζήτηση πολιτικών αρχηγών και πάμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει. Σίγουρα από κάποιους θα συνεχίσει αυτή η ριζοσπαστικοποίηση προς τα δεξιά. Και δυστυχώς το έδαφος θα είναι πρόσφορο και σε επόμενη φάση, ώστε να βρίσκουν πεδίο αυτές οι ομάδες. Δεν θα λύσουμε κάποια κρίση σύντομα. Να διαβάσουμε λίγο Αφροδίτη Λατινοπούλου, Θάνο. Νομίζω ότι χρειάζεται να προωθηθούν αυτές οι θέσεις μέσα από το The Press Project. Δεν πληρώνουμε αρκετά γι' αυτό, αλλά πες. Όλη η Ελλάδα σήμερα είδε με έκπληξη τα μεγάλα επεισόδια που γίνανε έξω από το σχολείο ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης. Επεισόδια. Ποιος όμως είναι ο ηθικός αυτουργός των επεισοδίων, ποιος, θέλω να ξέρω ποιος. Ενήλικοι αριστεροκουλτουριάριδες. Φοιτητές που σχεδόν κατ' επάγγελμα κάνουν καθημερινά απορίες, βαφτίζοντας φασίστες όσους διαφωνούν μαζί τους. Α, είναι ερωτηματικό στο τέλος. Ωραία. Είναι λοιπόν ενήλικοι αριστεροκουλτουριάριδες. Θυμίζω ότι το να θεωρείς βρισιά την σχέση κάποιου με την κουλτούρα ήταν ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό μιας εποχής που δεν θα ήθελε να ταυτιστεί μαζί της η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Σχεδόν κατ' επάγγελμα τι θα πει, όπως είναι κανείς επαγγελματίας ομοφυλόφιλος, ας πούμε, ότι πληρώνονται για να κάνουν αυτές τις πορείες. Λοιπόν, κάνουν καθημερινά πορείες βαφτίζοντας φασίστες όσους διαφωνούν μαζί τους. Βοηθάει και ο ναζιστικός χαιρετισμός, να πούμε εδώ. Εκτός από το να βαφτίζεις φασίστα αυθαίρετα κάποιον επειδή διαφωνεί μαζί σου, τα ναζιστικά συνθήματα και ο αρχαιοελληνικός χαιρετισμός είναι κάπως πιο ισχυρά τεκμήρια. Εντάξει, μπορεί να δείχνουν ότι τα χέρια τους είναι καθαρά, όπως το είχε πει ο Μιχαλογιάκος. Βέβαια. Μπορεί να χαιρετάνε έτσι και έκανε τον ναζιστικό χαιρετισμό, αλλά είναι καθαρά. Αυτό είναι και ο τίτλος του βιβλίου του Κωστή Παπαϊωάννου για τη Χρυσή Αυγή. Ή τα παιδιά του ΕΠΑΛ. Εδώ είναι τα παιδιά του ΕΠΑΛ. Παιδάκια, όταν θες να πεις τα παιδιά. Τα παιδιά του ΕΠΑΛ που υπερασπίστηκαν με λάθος και καταδικαστέο τρόπο, εριστικό να τον πω εγώ, το σχολείο τους. Είναι σίγουρο πως η βία φέρνει βία. Βέβαια, είμαστε κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται και αυτό πρέπει να σταματήσει. Όμως οι προκλήσεις δεν σταματούν. Και προσέξτε εδώ πέρα, τι είναι πρόκληση. Μαθαίνω πως και γι' αυτό, πως και για αύριο πάλι, γνωστοί άγνωστοι, φοιτητές, μπαχαλάκηδες προγραμματίζουν πορεία έξω ακριβώς από το σχολικό συγκρότημα. Τι λέμε δηλαδή εδώ πέρα, ότι υπάρχει βία, και εγώ καταδικάζω τη βία και πρέπει να σταματήσει, αλλά γίνονται προκλήσεις. Γιατί και άλλοι κάνανε πορεία. Σου λέω, αν προκαλεί και ο άλλος με την πορεία. Υπάρχει μια επίθεση στο σχολείο, ναι. από αριστερό κουλτουριάριδο μπαχαλάκηδες, οι οποίοι θέλουν να εισβάλλουν με τις ιδέες τους στο σχολείο. Και είπαμε και κάποια παιδιά που υπερασπίζονται το σχολείο υπερβομών και εστιών σαν άλλοι σπαρτιάτες με μαχαίρια. Κάπως καταδικαστέα. Όχι, δεν λέμε με τι, καταδικαστέα. Αναρωτιέμαι, δουλειά δεν έχουν? Γενικά όχι. Ναι, είναι στατιστικά δεν θα έχουν. Μαθήματα, σωστό. Τι δουλειά έχουν έξω από ένα σχολείο, σωστό. Ποιος τους βάζει να πηγαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ, και να παρενοχλούν τα παιδιά που πάνε σχολείο? Και το κυριότερο, ποιος προκαλεί όλα αυτά τα επεισόδια? Food for thought. Τροφή για σκέψη, το λέει ελληνικά επειδή είναι του πατριωτικού μετώπου. Α, τροφή για σκέψη, ναι. Στο κοινό που την ακολουθεί. Εντάξει, σώθηκαμε. Το τσάτ αποθεώνει. Είναι, το βάζετε, κάποιος έγραψε ότι μπορεί να μην είναι αληθινή, να είναι αλγόριθμος. Εγώ νομίζω ότι είναι αλγόριθμος. Ένα simulacrum της πολιτικής, γράφει ο Μάνος. Δεν ξέρω, εγώ το simultané ξέρω, το Μητσοτάκη. Γιατί πρέπει όντως, να... όντως μοιάζει αυτή η ανακοίνωση σαν να βγήκε. Βγήκε από textbook επικοινωνιακό επιτελείο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το πάει αθώα. Ποιος? Να πούμε πρώτα απ' όλα τι έγινε. Έγινε αυτό και περιγράφει μια πολύ διαφορετική εκδοχή της κατάστασης. Και μετά σου λέει, δεν ξέρω, εγώ κάποιες σκέψεις κάνω. Να σας πω τώρα. Ποιος θέλει, ο Τσίπρας. Ναι. Ρωτάτε γιατί πρέπει να διαβάζουμε τις δηλώσεις της Λατινοπούλου. Πρέπει. Δεν θέλετε να ακούτε Φάρμα των Ζώων? Δεν θέλετε? Θα ακούτε Λατινοπούλου. Έτσι είναι αυτά. Έρχονται μερικά πράγματα στη ζωή με ένα κόστος. Είναι ένα αναγκαίο κόστος. Είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσεις. Θέλεις να ακούς Φάρμα των Ζώων? Θα φας και τη Λατινοπούλου στη μάπα. Αν λοιπόν, κάνετε συνδρομή, παιδιά, μπορεί να βάζουμε mute για εσάς. Ειδικά για εσάς. Ειδικά για εσάς. Πάνε ένα πενιντάρικο. Σε αυτά τα σημεία. Θα φτιάξω μια εφαρμογούλα. Θα ζητήσουμε εκεί πέρα από τους Sociality. Θα ζητήσουμε εκεί πέρα να έχουν μια εφαρμογούλα. Όποιος είναι από 50 ευρώ και πάνω θα μπορεί, όταν ακούγεται το όνομα Λατινοπούλου, Λατινοπούλου, Λατινοπούλου, τσακ, να μπορεί να κάνει ένα mute για λίγα δευτερόλεπτα, να χάνει τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα ή το επόμενο ένα λεπτό του σχολιασμού, να τον γλιτώνει. Για εσάς τους υπόλοιπους όμως, κάτω από το 50, δυστυχώς έχει Λατινοπούλου. Λυπούμαστε που σας είναι δυσάρεστα όλα αυτά. Θα πούμε πολλά ευχάριστα. Θα έχουμε και μόδα και φαγητό, ωραίες συνταγές της εβδομάδας. Θα έχουμε ευχάριστες ειδήσεις. Μην νομίζετε δηλαδή ότι. Το επόμενο μισάωρο θα είναι αυτό ή μετά? Ναι. Θα έχουμε. Δηλαδή θα έρθει και ο συνάδελφος, ο Πάνος Παπαδομαναλάκης εδώ πέρα, που θα μας πει για το. Τι φρεγάτα θα φορεθεί φέτος. Μπράβο, τι φρεγάτα θα φορεθεί φέτος. Φέτος δηλαδή, το 25, πότε θα τις παραλάβουν. 7, 6, 7. Εντάξει, ναι, γενικά δεν θέλουν βιασύνη αυτά. Ναι, οπότε δεν θέλω να ανησυχείτε ότι θα περάσει η ώρα σας με δυσάρεστα θέματα. Όσοι δεν αγαπάτε αυτά τα θέματα. Υποθέτω, Κωνσταντίνε, θεωρείς τη Λατινοπούλου μέρος της διαδικασίας που βγάζει πάλι τα φίδια από τις τρύπες τους? Δεν μου είναι προφανής αυτή η σύνδεση. Παιδιά, εδώ ενδιαφέρουν απρόσωπα τα επιχειρήματα. Δεν ενδιαφέρει τώρα η αποδόμηση της Λατινοπούλου. Δεν πρόκειται για την πολιτική καριέρα της Λατινοπούλου, ούτε πρόκειται ποτέ για το ότι κάποιον θα διαφημίσουμε και γιατί δίνεται βήμα στους Μπογδάνους και στους Αδόνιδες και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Ποτέ. Μας ενδιαφέρουν επιχειρήματα τα οποία έχουν μια απήχηση σε ένα σοβαρό κομμάτι της δεξιάς και μας ενδιαφέρει να τα αντιμετωπίζουμε σαν να υπήρχε λογική σε αυτά και να προσπαθούμε να εξηγούμε ακριβώς με προσοχή που σφάλουν. Το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της υπόθεσης είναι θυμικό και δεν θα πιστούν αυτοί οι άνθρωποι έχει μια μερική αξία, το καταλαβαίνουμε, αλλά οπωσδήποτε ένα μέρος αυτής της συζήτησης αφορά ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ήδη πορωμένοι ναζιστές με το μαχαίρι στο χέρι. Αφορά όλη αυτή την ενδιάμεση γκρίζα ζώνη με την οποία μπορεί κανείς να συζητήσει. Αυτό κάνουμε. Αναλύουμε τα επιχειρήματα. Αυτό κάναμε όταν μιλούσαμε για την Χρυσή Αυγή, όταν μιλούσαμε για το αν υπάρχει και αν δεν υπάρχει κίνδυνος από τη μετανάστευση. Αυτό κάναμε όταν λέγαμε τι συμβαίνει στη δημόσια υγεία με τους μετανάστες, τι συμβαίνει στα ασφαλιστικά ταμεία με τους μετανάστες, τι συμβαίνει με την εγκληματικότητα και τους μετανάστες. Πάντοτε αυτό που κάναμε ήταν ότι απέναντι στις κραυγές του πανικού απαντούσαμε με προσοχή και ψυχραιμία δίνοντας τα στοιχεία. Αυτό δεν είναι κάτι προσωπικό. Δεν λύνεται δηλαδή με το να πούμε «ο χούμορε». Το ΣΑΤ προσφέρει λύσεις. Υπάρχει λύση, ρε, άσχετη να κάνουμε όλα τα λύκεια ιδιωτικά. Μπορεί να κάνουμε και πανεπιστημιακή και ηλικιακή αστυνομία. Είναι μια λύση. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις έχει ένα ενδιαφέρον φαντάσει τι θα συνέβαινε αν. Δεν έχει συμβεί ποτέ, αλλά αξίζει να το πούμε. Τι θα συνέβαινε αν ήταν διαφορετικά. Αν αυτά τα δύο άκρα, σε εισαγωγικά προφανώς ο όρος, ήταν ανάποδα. Το αριστερό άκρο έκανε επίθεση στο δεξιό άκρο. Τι θα ακούγαμε. Φαντάζεστε τώρα, Άδωνη, Βορύδη στα τηλεπαράθυρα και μας λέγατε υπερβολικούς για την πανεπιστημιακή αστυνομία και για το ένα και για το άλλο και πέσαν μολότοφ, ρίχναν μολότοφ και στην ανακοίνωση αστυνομίας είναι μια σημείωση. Υπήρχαν και αυτοί μολότοφ, άλλες φορές βγάζουν φωτογραφία τα άδεια μπουκάλια βότκας, όχι μπύρας, βότκας. Να σου πω κάτι, Ιθάνο. Για να πούν ότι αυτά θα γινόντουσαν μολότοφ, μην πω για τρικάκια. Αλλά φανταστείτε, απλά να ήταν ανάποδη κατάσταση. Αν είχαν πέσει 150 μολότοφ, όπως το εφετείο. Ας είχαν πέσει 150 μολότοφ, όπως το εφετείο, Θάνο, και θα σου έλεγα. Ναι. Και Μπέρκ, θα σου πω για τους κρυούς. Είμαι κρυός. Τι μπορεί να πάει στραβά. Όλα μπορεί να γίνουν χειρότερα. Δίνω συμβουλές αυτή τη στιγμή. Λέει με τους κρυούς τι θα γίνει. Λοιπόν, να σας πω εγώ με τους κρυούς. Είναι πολύ καλός μήνας, ο Σεπτέμβριος. Τελειώνει. Γι' αυτό θέλω να πω, παιδιά. Ταξίδι έτυχε να το συζητήσουμε στο τέλος, αλλά είναι πολύ καλός μήνας για να κάνετε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ωραία. Απλώς χρειάζεται λίγο να βιαστείτε, επειδή είμαστε στο τέλος του Σεπτεμβρίου, αλλά ό,τι προλάβετε, ο Σεπτέμβριος είναι πολύ καλός για παράτολμα επενδυτικά σχέδια. Για κρυούς. Απλώς χρειάζεται να τα κάνετε λίγο γρήγορα. Το λέω τώρα για όσους προλάβουν, επειδή δεν συζητάμε συχνά για ζώδια. Το ξαναλέω συνοπτικά, κρυοί, βουρ για ρυψοκίνδυνα επενδυτικά σχέδια, ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας σας. Πολύ χρήμα, παιδιά, πάρα πολύ χρήμα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και μετά θα γυρίσουμε να μιλήσουμε, ξέρετε, για πλοία, για λευτόδεντρα. Για shopping. Shopping therapy. Ναι. Shopping therapy. Νιώθεις στεναχωρημένος, νιώθεις κάπως εθνικά πληγωμένος. Shopping therapy. Μια βόλτα στο Παρίσι. Μια βόλτα στο Παρίσι. Λοιπόν, διάλειμμα για λίγο και επιστρέφουμε. This is where the one who knows meets the one Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και ξέρετε ότι εμείς στηρίζουμε πάντα τις αγορές της χώρας. Ξέρετε ότι πανηγυρίσαμε χθες με τις φρεγάτες. Με όλα. Δηλαδή και περιπολικά να σου πούνε ότι πήραμε 100 περιπολικά, θα πανηγυρίσει. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να μην χαρίσει. Σαν αυτά τα 100 επιπλέον που θα περιπολούν στην Αθήνα. Ναι, ρε παιδί μου, κάθε Έλληνα. Ναι, ναι, ναι. Ακούς τώρα, είναι 1026 αστυνομικοί στα αστυνομικά τμήματα, τα ΜΑΤ και την τροχεία. Την τροχεία θα είναι τελειόφοιτη τη σχολή αστυφυλάκων. Έτσι τη λένε. Έχουμε σχολή αστυφυλακών. Έχουμε και μια τέτοια. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ναι. Όποιος δηλαδή βλέπει το στόλο της χώρας να αυξάνεται, να μεγαλώνει, δεν μπορεί, παιδιά, παρά να νιώθει εθνικά υπερήφανος. Αλλά επειδή φιλοξενούμε και την αντίθετη άποψη στο μέσο. Αυτό είναι η αντίθετη άποψη. Ναι, τι. Καλέσαμε έναν εγκάθετο, ο οποίος τώρα μίλησε, έγραψε και ένα άρθρο και λέει για πελάτες και πελατάκια. Και τι ότι ήταν αυτό, δεν ήταν πήγε ωραίο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν σαν. Καταρχάς, το καταδικάσαμε όλοι μαζί, γι' αυτό το είχαμε πρωτοσέλιδο χθες μεσημέρα. Εμένα μου φάνηκε ειρωνικός αυτός ο τίτλος που έλεγε ότι είμαστε τα καλύτερα πελατάκια. Αυτό, ξέρεις, με τον ποινικό κώδικα, καλά. Ενάντια στην άμυνα της χώρας. Για να αυτό, δούμε τώρα. Μια καταγγελία. Για να δούμε τώρα. Στείλουμε. Ο Παναγιώτης Παπαδομανολάκης είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές του The Press Project. Περίμενε. Πάμε. Για. Καλησπέρα σας, ακούγομαι. Καλησπέρα και στους ακροατές του Press Project. Να πούμε πως. Αυτός είσαι. Ναι. Ο Βασίλης Ομίλης, παιδιά. Τώρα το έχουμε, πάμε. Να πούμε πως μιλάμε για τη χθεσινή Ελληνογαλλική Συμφωνία, μια συμφωνία αναβάθμισης του εξοπλιστικού προγράμματος μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Δηλαδή, για να το λέμε όπως είναι το πράγμα, μιλάμε για την επέκταση της αγοράς γαλλικών αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων από πλευράς της χώρας μας. Πρόκειται για τρεις φρεγάτες τύπου Μπελάρα, με κόστος το οποίο φτάνει τα 925 εκατομμύρια ευρώ για την κάθε φρεγάτα, συν 1,2 ευρώ επιπλέον για τα πρόσθετα οπλικά συστήματα και τα τεχνικά βοηθήματα για τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Καθρέφτες, τακάκια και τα λοιπά. Ναι. Ναι, αλλά δεν είναι το 2 συν 1 ή 3 συν 1. Είναι 3 συν 1. 3 συν 1. Παίρνουμε μία δωρό. Η μία δεν είναι δωρό, όχι, είναι εξτρά. Πήρα σαμπουάν χθες κάτι ίδιο. Απλά με είναι ανοιχτή αγορά τη. Απλώ είναι ένα δι. Σκέψτε το σε σαμπουάν, απλώ κάνει ένα δι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ήταν σε πρωτοσέλιδο του Βήματος των Νέων αυτό το 3 συν 1. Είναι σαν προσφορά, 3 συν 1 δώρο. Να πούμε ότι αυτό φτάνει τα 5 δις ευρώ με το κόστος, σχεδόν 5 δις ευρώ, με το κόστος να μπορεί και να τα ξεπεράσει τα 5 δις ευρώ λόγω της ανώδου των τιμών των μετάλλων που θα επηρεάσει την τιμή. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν μας ενδιαφέρει. Άμα τα ξεπέρασε, τα ξεπέρασε. Τι δικά μας είναι, εμείς τα βάλουμε. Δεν είναι ευθύνη, φαντάζομαι, της κυβέρνησης. Είναι η παγκόσμια οικονομία, σαν τις ανατιμήσεις. Να θυμίσουμε ότι σε αυτή την αγορά, πέρα από αυτήν την αγορά, έχει προηγηθεί η συμφωνία για τα 18 Ραφάλ, τα οποία έχουν συνολικό κόστος 2,38 δις ευρώ, στα οποία αυτά ευρώ δεν συνυπολογίζονται τα 6 επιπλέον Ραφάλ που προανήγγειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Α, έχουμε άλλα 6, ναι. Είναι άλλα 6. Και πότε έρχονται αυτά? Τα άλλα 6 δεν ξέρουμε ακόμα. Ξέρουμε ότι το κόστος και των 24 Ραφάλ μαζί αγγίζει τα 3,3 δις ευρώ. Δευτέρη έχει βγάλει τώρα, κοίτα, η προσοχή στη λεπτομέρεια. Όπως πάντων έχετε τράβει, αλλά παιδιά, είναι Δευτέρη, τώρα είσαι στα Βέρνα. Έχει πάει ο Κούλης με τον Μακρόν να φάνε στην Ακρόπολη. Θα βγάζουμε τώρα Δευτέρη 18 Ραφάλ, να βάλω κι άλλα 6, βάλε. Καταρχάς για να μην κάνει πολύ τον έξυπνο, να πούμε παιδιά ότι. Και 3 σημεία Μπελχάρα. Όχι, τη μία τελευταία, άντε, του μαγαζιού. Μισό λεπτάκι. Να πούμε ότι παιδιά έχει έρθει με σημειώσεις εδώ. Να το πούμε, δεν φαινόμαστε εμείς ηλίθιοι τώρα ότι ψάχνουμε να τα θυμηθούμε εκείνο άλλο και λέει τα νούμερα έτσι και λέει. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να θυμάμαι απ' έξω. Εντάξει, απλώς να το ξεκαθαρίσουμε προς τους ακροατές μας ότι έχει φέρει σημειώσεις εδώ πέρα και αυτό είναι κάπως άδικο γιατί κάνει εμάς να φαινόμαστε πολύ πρόχειροι. Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι. Μιλάμε τώρα ότι αυτές είναι συμφωνίες που έχουν βάθος κάποιων ετών. Ένα από τα πράγματα που συμβαίνουν έχει να κάνει, ας πούμε, τις ανατιμήσεις αυτές που σχετίζονται με τις τιμές των μετάλλων και ούτω καθεξής. Τι άλλο μπορεί να αλλάξει στο μεταξύ? Δεν είναι κάπως βαθύς αυτός ο ορίζοντας των ετών? Δηλαδή, συζητάμε σαν να είναι κάτι που μόλις συνέβη, έχει γίνει οικονομική συμφωνία, αλλά είναι λίγο ποιος ζει, ποιος πεθαίνει η βάση μέχρι τότε. Δεν υπάρχει ένας ορίζοντας σοβαρής αβεβαιότητας μέχρι τότε. Για την ελληνική κυβέρνηση δεν υπάρχει, γιατί η Γαλλία, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία είναι σύμμαχοι στρατηγικοί για την ελληνική κυβέρνηση. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσει. Ή και να αγοράσει από άλλους, δεν θα αντικαταστήσει τουλάχιστον τα βασικά της οπλικά συστήματα. Για τους αριθμούς που είπα πριν, να πούμε ότι τα 24 αυτά Ραφάλ, τα μισά είναι μεταχειρισμένα. Και από τα 6 καινούρια. Υπάρχουν πάλι μεταχειρισμένα εξαρτήματα. Την ώρα που διαβάζουμε ότι η Αίγυπτος θα αγοράσει με ελάχιστα μεγαλύτερο ποσό, μιλάμε για τη δικτατορία της Αιγύπτου με την οποία έχει άρρηστη σχέση η ελληνική κυβέρνηση, θα αγοράσει 30 ολοκένουργια Ραφάλ με 3,9. Δηλαδή είναι ελάχιστα αυξημένο ποσό. Ναι. Εντάξει, για το μεταχειρισμένο μου λέει. Τι κάνει τη δουλειά. Δηλαδή το πάω στο προσωπικό τώρα, αλλά πήρα ένα μεταχειρισμένο τραπέζι που το έχει φτιάξει Λαμπρινή. Μια χαρά είναι στο σπίτι. Τρίζει λίγο, αλλά είναι ωραίο. Έχει φτιάξει τραπέζι Λαμπρινή. Ναι, βρήκε ένα φλιπεράκι. Έβαλε τζάμι από πάνω. Πώς εκτροχιάζεται πολύ γρήγορα αυτή τη συγγνώμη πάνω. Ναι. Με το, ναι, το διάλειμμα. Παιδιά, καταλαβαίνουμε. Είναι λίγο. Προκαλούν κάπως, κάποιον ήλικο τα άστρα. Περίμενε. Ο αστροτριλιονέρ μας λέει εδώ πέρα. Ρε, δεν είναι μεταχειρισμένα. Στρωμένα είναι. Κατάλαβες. Για να μην έχεις τώρα να σου λένε τι κάνεις εσύ, το έχω βγάλει να το στρώσω. Κατάλαβες. Το πετάω το αερόπλανο εκεί πέρα, το στρώνω, ώστε άμα μας την πέσει ο αγαρίνος, να είναι έτοιμο το αερόπλανο. Ενώ εδώ δεν είναι έτσι, στο στέλνουνε στρωμένο. Αλλά πού να καταλάβει ο άλλος τώρα, αριστεροκουλτουριάριδες, την κρίνια έτοιμη, πάντα. Και αυτό και η κυβέρνηση και δεν ξέρω εγώ τι. Τα έχει κάνει τα χιλιόμετρά του που λένε δηλαδή. Ναι, αλλά δεν ξέρουν αυτοί οι αριστεροί, δεν ξέρουν από realpolitik, γεωπολιτική, real για την άμυνα. Ναι, βέβαια, ναι. Για να είσαι εσύ τώρα και να σου πουλάνε το ρεύμα. Ναι. Συγγνώμη για το λαϊκισμό, αλλά χρειάζεσαι. Να σου πω, πάνω θα είναι μόνο για αμυντικούς. Αυτά είναι σίγουρα για την άμυνα. Είμαστε πολύ σίγουροι. Δεν είναι καθόλου για αμυντικούς σκοπούς. Ήδη οπλικά συστήματα από ξένες δυνάμεις βρίσκονται σε ξένες χώρες. Βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία να φυλάνε τα πετρέλαια. Δηλαδή τους πόρους από τους οποίους προέρχεται το πετροδόλαρο, η βάση του παγκόσμιου χρηματιστικού συστήματος στη Σαουδική Αραβία, τη χώρα που σημειωτέων σφάζει το λαό της Ιεμένης. Άρα δεν είναι καθόλου αμυντική η θέση της Ελλάδας αυτό το πράγμα. Ναι, τα Patriot που πήγανε και πριν δύο εβδομάδες, πήγανε εκεί που πρέπει, ολοκληρώθηκε αυτή η συμφωνία. Εντάξει, τώρα το θέμα της άμυνας είναι πολύ σχετικό. Ως γνωστόν, Υπουργείο Εθνικής Αμύνης έχουμε. Δεν έχουμε Υπουργείο Πολέμου και δεν έχουμε Υπουργείο Επίθεσης των Τούρκων. Και εξάλλου όλες οι χώρες είναι πάντοτε αμυνόμενες. Δεν υπάρχει χώρα που να επιτίθεται, ούτε η Ναζί δεν ήταν χώρα που επιτέθηκε. Και η Ναζί για την εσωτερική τους προπαγάνδα ήταν μια αμυνόμενη χώρα. Οπότε το ζήτημα της άμυνας και της επίθεσης είναι κάτι πολύ σχετικό στην γεωπολιτική. Έχει πάντα ενδιαφέρον, φαντάζεται ο μέσος Έλληνας ότι αυτές οι φρεγάτες τώρα θα περιπολούν στο Αιγαίο, θα σκίζουν τα κύματα, θα τα βλέπει ο αγαρινός και θα φοβάται. Ενώ στην πράξη, το αν θα μείνουν στο Αιγαίο, δεν είναι και πολύ στο χέρι μας. Μπορεί να βρεθούν στη Βόρεια Αφρική, μπορεί να βρεθούν στη Σαουδική Αραβία απ' έξω, μπορεί να βρεθούν στο Περσικό κόλπο. Μπορεί να πάνε σε πάρα πολλά μέρη. Δηλαδή αυτά έχουμε εδώ πέρα. Γιατί να μην τα στείλουμε και σε κάποια επιχείρηση του ΝΑΤΟ. Ας πούμε, να φύγουν από τη Σούδα μια χαρά και αυτές, να συνδράμουν. Αυτά έχουν γίνει. Εντάξει. Έτσι, ο ελληνικός στρατός είναι μέρος του νατοϊκού στρατού και δεν έχει και πρωτοβουλία κινήσεων στις συμμετοχές του διεθνείς. Δεν είναι ότι αποφασίζει μόνος του το που θα συνδράμε. Τα έχουν δοκιμάσει, ρωτάει εδώ πέρα όλος και ξέρουμε. Τα έχουμε δοκιμάσει, ξέρουμε ότι δουλεύουν ή γουρούνι στο σακί. Παίρνουμε. Παιδιά, τι να πεις τώρα, θέλω να έχει αίμα Τούρκου επάνω, δεν είναι. Τα έχουμε δοκιμάσει. Εσύ έχεις πετάξει, ας πούμε, κάποιο αεροπλάνο από αυτά που γράφεις για αυτά. Εγώ προσωπικά σίγουρα όχι, αλλά αφού είναι δουλεμένα τα αεροσκάφη, σίγουρα δοκιμασμένα είναι. Εντάξει, πρέπει να ρεφάρει κάπως και η γαλλική πλευρά. Α, ναι, να το πούμε αυτό, να το πούμε. Μετά την AUKUS, το αγγλοσαξονικό σύμφωνο κατά της Κίνας, έπρεπε να ρεφάρει κάπως η γαλλική πλευρά. Αυτό φαίνεται και από την ανακοίνωση του αμερικανικού State Department, το οποίο χαιρέτησε την αγορά των αεροσκαφών αυτών και γενικά χαιρέτησε τη νέα ελληνογαλλική συμφωνία, το οποίο επιβεβαιώνει και τη χθεσινή ανάρτηση που κάναμε στο Press Project, πως η Ουάσιγκτον οριοθετεί τη Γαλλία στην περιοχή της Μεσογείου, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, την ώρα που η ίδια ρίχνει το βάρος της στον άξονα κατά της Κίνας και της Ρωσίας. Ναι, υπάρχει, είναι στο πρωτοσέλιδο. Υπάρχει αναφορά και στην επικαιροποίηση της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας είπα Ελλάδα. Αυτή είναι η είδηση στην ανακοίνωση. Η είδηση στην ανακοίνωση είναι ότι το State Department κάνει λόγο για, να το πω αυτολεξίου όπως το λέει, για επαόριστον παράταση της συμφωνίας για τις αμερικάνικες βάσεις. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση μιλάει για πενταετή παράταση της συμφωνίας, το οποίο ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις, γιατί συνήθως ανά χρόνο ανανεώνουμε τη συμφωνία για τις βάσεις. Συνήθως σε μια χώρα που δεν είναι υποκατοχή δεν κάνεις επαόριστον παράταση ξένων στρατιωτικών δυνάμεων. Εντάξει. Εντάξει, μωρέ, δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ασκεί και αυτός, όπως και η προκατοχή του όλη, υπερήφανη εξωτερική πολιτική. Παναγιώτη, θα καθίσεις λίγο που θα συζητήσουμε για το... λίγο δεν θέλουμε να πούμε και λίγο ρευματάκι, δύσκολο χειμώνα με αυξήσει το ρεύμα. Τώρα γιατί χάλασε το πανηγυρικό κλίμα με, τις, με τα 5 δις. Γι' αυτό. Χαλάει λίγο η εθνική υπερηφάνεια. Γι' αυτό. Γιατί είναι ο άλλος τώρα ο μίζερος, ρε παιδιά. Του λες έχουμε πάρει αυτά, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Και έχουμε δει, ένα δεις εδώ, ένα δεις εκεί. Και σου λέει με το ρεύμα τι θα γίνει. Που θα έχει, δεν μπορώ να αυτίσω. Και δεν... πώς θα έχουμε αυξήσεις τώρα, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο τα λεφτά. Και του λες ρε φίλε τώρα, ρε φίλε, ξεκόλα πια από την πάρτι σου. Ξεκόλα δηλαδή από το μίζερο το καβούκι σου εκεί πέρα και εγώ και εγώ πώς θα πληρώνω και εγώ. Δες και λίγο παρά, πατρίδα ρε φίλε. Εν τω μεταξύ πριν από αυτό είναι αυτή πολύ ωραία φαντασίωση των πατριωτών που εννοώ... Οι ουτοπιστές είναι αριστεροί πάντα σε τέτοια ζητήματα. Τώρα τη θέση ειρήνη και τέτοια και όχι συμβιβασμό και αμοιβαία επίλυση των διαφορών και αυτά δεν γίνονται και βλέπεις τα πετάει πάνω από την Αθήνα το τουρκικό αεροσκάφος και δεν ξέρεις τι λες και αυτό που είπα και πριν δεν ξέρεις από realpolitik. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο όρος γιατί το λέει πάντα όταν ακούγεται, το λέει ο άλλος έτσι με στόμφο πάντα, δεν ξέρεις. Αλλά... είναι πολύ πιο, πατάει σίγουρα περισσότερο πάνω στην πραγματικότητα η άποψη ότι αν μπούμε σε μια κούρσα εξοπλισμών με μια χώρα που έχει 4-5 φορές την οικονομία μας, έχει 40% μόνο του ΑΕΠ χρέος, εμείς έχουμε 240 και γενικά είναι λίγο μεγαλύτερη από εμάς, μπορεί να τα αντέξει παραπάνω, την Τουρκία θα κερδίσουμε σε αυτή την κούρσα. Δηλαδή σίγουρα η λύση για να αντιμετωπίσει την Τουρκία είναι περισσότερα να προσπαθήσεις να ξοδέψεις όσο και αυτή για εξοπλισμούς. Επίσης η Τουρκία έχει πολεμική βιομηχανία που εμείς δεν έχουμε πλέον. Πλέον εννοώ ακόμα και την ΕΑΒ που είχαμε την έχουμε ξεπουλήσει. Εντάξει, αλλά πάντως ο κερδισμένος της πολεμικής βιομηχανίας δεν είναι η εξωτερική μας πολιτική. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο κερδισμένος της πολεμικής βιομηχανίας είναι ο κλάδος της πολεμικής βιομηχανίας. Ναι, έμπορο όπλων. Είναι ουσιαστικά το σύμπλεγμα αυτό που περιλαμβάνει τους εμπόρους όπλων και τους μυζαδόρους των Υπουργείων. Στην ανασκόπηση που είχαμε κάνει για τα εξοπλιστικά, είχαμε όλη την σειρά της διαδοχής των υπουργών που έχουν περάσει από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και τις σχέσεις τους με τις μίζες. Δηλαδή, μην ξεχνάμε τώρα ότι ήταν ο Τσοχατζόπουλος ο μόνος Έλληνας πολιτικός που έχει κάτσει φυλακή. Ξεχνάμε τώρα τον Γιάννο Παπαντονίου. Αυτό που συζητάμε εδώ πέρα είναι ότι η διαπλοκή αυτή ανάμεσα στο σύμπλεγμα των παραγωγών και εμπόρων του κλάδου της πολεμικής βιομηχανίας με τους πολιτικούς που λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις ωφελούμενοι οικονομικά από αυτό το γεγονός δεν είναι κάτι που ανήκει στο πεδίο της συνωμοσιολογίας, είναι περιπτώσεις οι οποίες είναι στα δικαστήρια, είναι περιπτώσεις για τις οποίες γνωρίζουμε με στοιχεία αυτά που έχουν συμβεί. Εννοώ το κομμάτι αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό. Προφανώς δεν είναι όλο, αλλά εννοώ ότι είναι κάτι το οποίο ξεπερνά την απλή εύλογη υπόθεση ότι γιατί να το κάνουμε όλο αυτό αν δεν υπάρχει λόγος στον κόσμο που ωφελείται. Εντάξει, αν είσαι ο Ντικ Τσένι το κάνεις πιο ομά, είσαι και στα δύο. Είσαι και στο λόμπι της πολεμικής βιομηχανίας, είσαι και στην κυβέρνηση, παίρνοντας αυτές τις αποφάσεις, ωφελείσαι άμεσα, πατώντας και με τα δύο πόδια. Είναι κάπως πιο ομή η κατάσταση. Αλλά και σε εμάς δεν είναι λιγότερο ομή. Ξαναλέω, αν δει κανείς τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τα κρίσιμα σχετικά υπουργεία, καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι μια αόριστη υπόθεση που κάνουμε εμείς με τις αγγυλώσεις μας και με την πολιτική μας δυσπιστία. Είναι ένα εμπειρικά διαπιστώσιμο γεγονός. Και όχι μόνο οι υπουργοί που είχαν περάσει από τη θέση, ας πούμε όπως είχαμε πει και στην ανασκόπηση, το Λάος, πατριωτικό έτσι, είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα εξοπλιστικά. Έκανε πάρα πολλές ερωτήσεις για τα εξοπλιστικά. Πώς η Χρυσή Αυγή έκανε συνέχεια ερωτήσεις για τους εφοπλιστές μας, από αγνό ενδιαφέρον λοιπόν το Λάος, έκανε πολλές ερωτήσεις εξοπλιστικά. Είχε και ένα τρεχαματάκι με τη δικαιοσύνη ο Γιώργος Χαρατζαφέρης. Κάτι offshore εκεί πέρα. Κάτι offshore που τελικά αθωώθηκε, είχε και ένα ελαφρυντικό. Ήταν μέσα από τη δικογραφία των εξοπλιστικών των Super Puma. Και είχε τιμωρηθεί για ελλειπή δήλωση πόθεν έσχες κατ' εξακολούθηση 10, 11, 12. Ποινή φυλάκιση 12 μηνών, τριετή αναστολή και ένα πρόστιμο 10.000. Το είχε, παιδί μου, το τέτοιο. Το αναφέρουμε ως μια σειρά συμπτώσεων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πόσες ερωτήσεις είχε κάνει που το περηφανευόταν, γιατί είχε κάνει 21 ερωτήσεις, ξέρω εγώ, για τα εξοπλιστικά. Γιατί και το έλεγε με καμάρι για να δείξει το πόσο καίγεται για τα πατριωτικά ζητήματα. Και κάπου εκεί υπάρχει και ένα ποσό για τον Καρατζαφέρη, 1,6 εκατομμύρια ευρώ, που ο ίδιος είχε δηλώσει ότι τα χρήματα που του είχαν δώσει συνεργάτες και υποστηρικτές του λαός. Με τη συμφωνία ότι θα του έδινε μετοχές του Τελεσίτη. Όταν θα έπαιρνε πανελλαδική άδεια. Ποιος δεν θα το έκανε αυτό, παιδιά? Είναι δηλαδή, μεγάλη επένδυση στο Τελεσίτη. Σαν την επιχειρηματική κίνηση. Ναι. Ποιος δεν θα δώσει 1,5 εκατομμύριο στον Καρατζαφέρη, μπας και πάρει τηλεοπτική άδεια? Θυμάσαι ένα άλλο, ένα άλλο παιδί με πολύ σημαντική καριέρα στην πολιτική, που κι αυτός ανησυχούσε πολύ για τα εθνικά θέματα και τα εξοπλιστικά, ο Βασίλης Λεβέντης. Mm-hmm. Θυμάσαι που ρωτούσε για συγκεκριμένα κιόλα. Ναι, όντως. Που ξέρετε, είναι εκεί είναι που. Τα F-35 είχε πολύ ο Λεβέντης. Ναι. Είχε κολλήσει ότι όχι F-16, τα F-35. Γιατί προφανώς. Τη συγκεκριμένη εταιρεία, όχι πια. Όχι, ναι, ρε παιδί μου. Είναι άλλο πράγμα να πει να ενισχυθεί η χώρα, το οποίο είναι μια πολιτική δήλωση, και άλλο να διαλέξει και από πού να ψωνίσουμε και τι να ψωνίσουμε. Το οποίο δεν είναι πολιτική δήλωση, είναι business. Τι μας γράφουν εδώ πέρα? Μια μετάφραση πήγα να κάνουμε, εμφανίστηκε αυτό το διαμαντάκι. Τι, μας μαθαίνετε γαλλικά, παιδιά? Μαθαίνουν γαλλικά, είναι χρήσιμα τα γαλλικά. Τώρα που λέμε για τα γαλλικά, θα ήθελα να μου δώσετε λίγο την ευκαιρία να σας διαβάσω μερικά ποίηματα που έχουν γραφτεί εδώ στη χώρα μας για την φίλη Γαλλία. Δώστε μου λίγο χρόνο. Γαλλία, Γαλλία, χαρά της οικουμένης, που ασάλευτα και πρά ασάλιχνοστά της, στις Ευρώπης τις μπόρες ορθή μένης, ψυχή των Γάλλων, ο έλα μας προστάτης. Αυτό είναι Ναπολέον Λαπαθιώτης. Έχω και Παλαμά. Όπου Τολστόιδες όλα ευλογημένα, όπου Γκέτε φως όλα και σοφία, μα εμένα είναι όλη η αγάπη μου για σένα τώρα, ο Γαλλία. Κωστής Παλαμάς είναι αυτό. Ο Κουτσουρέλης τα έχει μαζέψει αυτά. Όταν έχομεν τους Γάλλους τη συχρία από άλλους, Γάλλοι και Γρεκοί δεμένοι, με φιλίαν ενωμένοι, δεν είναι Γρεκοί οι Γάλλοι, αλλά είναι έθνος Γρεκογάλλοι. Κοραής είναι αυτό. Να θυμάστε κουσέ, αβέκ μουά, σε σουάρ. Να θυμάστε ότι εδώ πέρα έχουμε ένα μείγμα, είναι γεωπολιτική και ποιήση μαζί. Θα μπορείτε να έχετε ένα πλήρες μπουκέτο, ένα ανθολόγιο από όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να λύσετε την πραγματικότητα. Έχει ένα ωραίο σχόλιο ο Πάτμαν για τη συζήτηση των πατριωτών. Τώρα το μπει, το καταδικάζω. Είναι εξοπλιστικό πρόγραμμα, το αγοράσαμε 5 παιχνίδια. Όταν οι Τούρκοι τα φτιάχνουν και σε κάθε του εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται όροι που ενισχύουν την πολεμική του βιομηχανία. Αυτό ισχύει, αυτό συμβαίνει. Είναι αυτό που είπα και πριν για την πολεμική βιομηχανία τη Τουρκία. Μπαίνει στου σχετικού όρου, αναλαμβάνει ένα μεγάλο κόστο, απορροφάται και παράλληλα βοηθάει τον τομέα τη χώρα, απαλλαγμένα βάζει και κάποιε θέσει εργασία. Νομίζω ο καθένα καταλαβαίνει πώ το λέω, μπορεί να το καταλάβει. Πρώτη φορά ακούω για διπλωματική νίκη ή αμυντική συμφωνία, οι οποίες στηρίζονται σε μία αγορά από τον υποτιθέμενο Μπράβο. Εντάξει. Διπλωματικές νίκες έχουμε πετύχει πολλές. Κάθε μήνα είχαμε και μία. Κάποτε είχαμε και στα Eurogroup, όλα ήταν διπλωματικές νίκες. Αφού λέτε ότι αγοράσαμε αμυντική συμφωνία, ποια είναι τα κέρδη μας, τι πήραμε? Με αυτό το ερώτημα. Εντάξει. Ναι, κάπου εδώ θα κλείσουμε. Παιδιά, κάπου αυτό το ερώτημα. Ηρεμία τώρα, παιδιά. Πατρίδα είναι. Ό,τι πήραμε και τι πήραμε. Δε τι μπορεί να κάνει εσύ για τη χώρα σου. Θανό. Παναγιώτη, δεν ήταν καλό αυτό? Δηλαδή, άλλο λέει ότι τι πήραμε. Κάτσε, ρε φίλε. Θα χρειαστεί, θα κάνει κάποιε θυσίε. Θα ματώσουμε για την πατρίδα μα είναι. Υπάρχει και το γνωστό ρητό ότι ο πατριωτισμό είναι το τελευταίο καταφύγιο του κάθε πατεώνα. Άκου τον πάλι τώρα. Θανό, αυτό τώρα δεν ήταν. Αντεθνικό σχόλιο. Ναι. Υπονομεύεται η αμυντική σταθερότητα. Πώς είναι στο 191 το καινούργιο του ποινικού κώδικα? Έχει και για την άμυνα. Σου βάζει την πανδημία, αλλά έχει και εθνική οικονομία και άμυνα. Τι θες τώρα? Το κουτσούμπα στο TPP να κάνει την εκπομπή ραπανάκια και μαρούλια. Σωστό, σωστό, σωστό. Θα σπάει, πάει ταμεία. Θα κάνουμε αφιέρωμα ζουμπούλια με καλεσμένο του Κουτσούμπα να μιλήσουμε μόνο για ποίηση. Τέλειο. Τέλειο. Τώρα εσύ ακόμα θες να πεις για τη ΔΕΗ. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι. Α. Ξεθύμανα, αλλά εντάξει. Εγώ είδα ένα πολύ ωραίο άρθρο της Καθημερινής για το πώς είναι αναζωογονητικό το καθημερινό κρύο ντουζ. Να μην ανάβουμε θερμοσύφωνα. Σου λέει το έχετε αμάντια. Αμάντ, σβήστε το ρημάδι. Μας έχεις ρίξει. Όχι, υποθέτω ότι είναι σύμπτωση. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο τέτοιο. Αλλά είναι ωραίο το timing. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καιρό να δούμε τέτοια πετυχημένη ανάρτηση. Δεν μπορεί τώρα να μην συνδέεται αυτό το πράγμα. Έχετε φαγωθεί όλοι με τη ΔΕΗ. Πού τα τρώτε? Γιατί να σου πω κάτι, το ομό φαγητό δεν είναι ωραίο? Αυτά τα λάχανα πάτε και τα λαχανικά που πάτε και τα βράζετε που λιώνουν. Θα το φας το λαχανικό ομό. Τρώγεται και το μανιτάρι, τρώγεται ομό, παιδιά. Και το μπρόκολο τρώγεται ομό. Το κουνουπίδι τρώγεται ομό. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή όλα αυτά μαγειρεμένα. Και αναμένω το μάτι εκεί πέρα να βράζει. Ναι, αλλά πρέπει να το κόψει και από το χωράφι. Εντάξει, θα το κόψει από το χωράφι. Θα θέλω να πω δηλαδή, ότι μην τα περιμένουμε δηλαδή, όλα από το κράτος. Ναι, γιατί άμα θες να πας και στο σούπερ μάρκετ θα το έχει πιο ακριβά και μετά παραπονιέσαι για την ακρίβεια, να μην τα αγοράσεις από το σούπερ μάρκετ, ρε φίλε. Δεν είναι πάρα πολύ απλό. Δίνεις ιδέες για τίτλους. Δίνεις ιδέες για τίτλους στην Καθημερινή όμως. Δίνω πολλές ιδέες. Κάποιος το είπε αυτό πρόσφατα, ότι τα θέλετε όλα έτοιμα και δεν είναι. Που δεν ήταν τρολ καθόλου το σχόλιο και υπήρχε μια ανάρτηση που κυκλοφορούσε. Τώρα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποια εννοώ. Δεν θυμάμαι ποιο ζήτημα. Λοιπόν, Σκρέκας λέει: η ελληνική κυβέρνηση, η πρώτη που έσπευσε να λάβει μέτρα στήριξη για τους καταναλωτές απέναντι στο ράλι των τιμών ενεργείας. Βεβαίως, πουλήσαμε τη ΔΕΗ. Λοιπόν, αποκλείεται να μην γίνει αυτή η σύνδεση. Στην πορεία της κουβέντας, η σύνδεση ότι η βασική λύση που κάνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια είναι να πουλήσει τη ΔΕΗ, αποκλείεται να μην γίνει από κάποιον. Δηλαδή, ποντάρο σε Άδων Γεωργιάδη πολλά λεφτά. Λοιπόν, έχουν έρθει 3 δις ευρώ στην ελληνική αγορά από την πώληση του 49% του μεριδίου της ΔΕΗ. Προχωράμε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα φέρει 750 εκατομμύρια στη ΔΕΗ ώστε να γίνει ο οικονομικός πρωταθλητής και βασικός πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Δεν σου κάνει αυτό? Δεν είναι κοντά σε αυτό που οραματιζόσουν? Mm-hmm. Από τα 3 δις, άμα βάλεις 10 τα ραφάλ και τα γερμανικά, εντάξει, κάτι βάλαμε. Ορίστε, να το πάλι. Δεν μπορούμε να πούμε μια καλή κουβέντα δηλαδή. Αμέσως ο άλλος πήγε και βρήκε που τα κουβέντα. Ναι, μονάδα χρήματος, το ραφάλ. Πόσοι Μπελχάρα. Μπελχάρα ή Μπελάρα. Μπελχάρα, δεν ξέρω πώς προχωράω. Είναι AIDS. Είναι με AIDS. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν είναι γαλλικό. Οπότε προφέρεται. Εγώ θα έλεγα, παιδιά, να το σκεφτόμαστε όλο αυτό μέσα στο κλίμα του τι μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, πόσα αερόπλανα θα αγοράσει η χώρα άμα κάνουμε όλοι κρύο ντους? Να το σκεφτόμαστε έτσι. Είναι μια εξοικονόμηση η οποία μετά είναι σαν να το σκεφτούμε σαν να είναι η χώρα μας σε συνθήκες πολέμου. Τι μπορούμε να κάνουμε? Και αυτό το είχε πει ο Λεβέντης. Όριστε. Α, για ναι, συντάξεις, ναι. Να κόψουμε συντάξεις για να πάρουμε τα F-35. Βέβαια. Που είχε πει ότι ο Έλληνας χωρίς τα άλλα μπορεί. Χωρίς το ψωμί και το τσουρέκι και αυτά μπορεί. Αλλά χωρίς πατρίδα δεν είναι. Εγώ προτιμώ δηλαδή. Μια χαρά περνάει αυτό. Κάνει και μια δημοσκόπηση Sky Open, δεν ξέρω εγώ τι. Πόσοι Έλληνες θα υποστήριζαν, θα κόβατε τη σύνταξή σας για να πάρουμε άλλες 2 φρεγάτες? Ναι, 105%. Εγώ τη σύνταξή μου, παιδιά, δεν την αλλάζω με τίποτα. Κακά τα ψέματα. Ούτε με τη Μακεδονία. Λοιπόν, χαρήκαμε που τα είπαμε. Παναγιώτης Παπαδομανολάκης ήταν εδώ πέρα μαζί μας. Να διαβάσετε την ανάλυση του με τίτλο «Τα πελατάκια». Τα καλύτερα πελατάκια. Καταδικάζουμε. Καταδικάζουμε. Ναι. Λοιπόν, για την αγορά αυτή, για το πώς διευκολύναμε τους φίλους Γάλλους στη δύσκολη στιγμή τους. Μη δει ο άλλος ένα καλό μπρόμανς. Αμέσως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε και σένα, Θάνο Καμίλαλη. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο Πουλή που ήταν κοντά μας, Βασίλης Μύτικα στην ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και τα λέμε αύριο, άντε πάλι εδώ. Γεια σας.